गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जो दे सी मर दे शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे हुन आ जानी ना जो दे सी मर दे पलकों पे खाब सजाना अखियों से नींद चुराना रूठे पिया को हंस के मनाना पलकों पे खाब सजाना अखियों से नींद चुराना रूठे पिया को हंस के मनाना ये हकीकत है या के फसाना ये हकीकत है या के फसाना सजना Sharma. Now.